राजवीर उस लड़की से दो ही कदम पीछे था कि तभी उस लड़की ने पलट कर देखा। जैसे ही वो खुले बालों के साथ पलटी, राजवीर और वो लड़की दोनों चिल्लाए। राजवीर ने अपने दिल पर हाथ रख लिया, उसके हाथों से पानी की बोतल गिर गई। अगर वो अपने दिल पर हाथ नहीं रखता तो उसका दिल सीने से बाहर आ जाता। कुछ सेकंड खुद को कंट्रोल करने के बाद राजवीर चिल्लाया, मैम अब आप मुझसे ऐसे बदला लेंगी, मुझे डरा कर? मैं बदला ले रही हूँ? उल्टा तुमने आज मेरी पैंट बचा दी और अब ये बोतल लेकर मुझे मारने भी आए हो। राजवीर सच कहती हूँ, चाचू ना होते ना तो मैं तुम्हें जान से मार देती। रूही भी चिल्लाई। राजवीर लंबी सांस लेकर खुद को शांत कर रहा था। कुछ सेकंड बाद फिर बोला, मैं आपको मारने आया हूँ। अरे आप अभी मुझे हार्ट अटैक देकर मार देती। ये खुले बाल करके डाइनिंग टेबल पर आलती पालती मारकर आइसक्रीम कौन खाता है? मुझे लगा बबीता आंटी का भूत आ गया। ये इतनी सुंदर लड़की तुम्हें भूत नजर आ रही है? राजवीर अपनी आंखों का इलाज कराओ। रूही भी चिल्लाई। राजवीर बोला, लाइट ऑन करके भी तो खा सकती थी, ऐसे अंधेरे में चोरों की तरह अपने घर में आइसक्रीम क्यों खा रही हो आप? मेरा घर, मेरी मर्जी, मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे आइसक्रीम खाऊंगी। अब तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे मेरे घर में कैसे रहना है? रूही भी एटीट्यूड के साथ बोली। रूही डाइनिंग टेबल से उतरकर जाने लगी, तभी राजवीर ने रूही का हाथ पकड़ लिया। राजवीर के हाथ पकड़ने से रूही को गुस्सा आ गया। रूही पलटकर बोली, राजवीर दिन पर दिन तुम बेशरम होते जा रहे हो, अपनी लिमिट भूल गए हो तुम। इस घर में सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो और कुछ भी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? राजवीर ने भी गुस्से में रूही का हाथ झटकते हुए कहा, नीचे आइसक्रीम गिरी हुई है, पैर रखोगी तो फिसल जाओगी। रूही की नजर जमीन पर गई जहां सच में आइसक्रीम गिरी हुई थी। रूही बिना राजवीर की तरफ देखे जाने लगी, लेकिन तभी उसका पैर उस बोतल पर पड़ा जिसे राजवीर ने फ्रिज से निकाला था। रूही लड़खड़ा गई, वो गिर जाती उससे पहले राजवीर ने उसे पकड़ लिया। लेकिन अगले ही सेकंड राजवीर भी अपना बैलेंस बना नहीं पाया और वो रूही के साथ ही जमीन पर गिर गया। रूही नीचे थी और राजवीर रूही के ऊपर। रूही ने डर के मारे कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। राजवीर का चेहरा रूही के चेहरे के काफी करीब था। राजवीर रूही को देख रहा था। रूही सच में बहुत खूबसूरत थी। रूही जितनी खूबसूरत थी राजवीर की पहुंच से उतनी ही दूर थी। राजवीर ये बात जानता था, लेकिन फिर भी वो रूही की तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को रोक नहीं पाया। रूही के इतना करीब होने से राजवीर का मन हुआ कि वो रूही को चूम ले, लेकिन वो रूही थी, रूही रघुवंशी। दोनों के बीच जमीन आसमान जितनी दूरी थी जो कभी खत्म नहीं होती। कुछ सेकंड बाद रूही ने आंखें खोली और दांत भींचकर राजवीर का कॉलर पकड़कर कहा, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो जो इतने भारी भरकम शरीर को मेरे ऊपर छोड़ दिया? तुम्हें खुद भी पता है कि तुम कितने भारी हो, कितना वेट है तुम्हारा। उठ जाओ मेरे ऊपर से, इससे पहले कि मेरा कचुंबर निकल जाए। रूही के बोलने से राजवीर अपनी सेंस में वापस आया और रूही के ऊपर से हटता हुआ बोला, सॉरी मैम, वो मैं बैलेंस नहीं बना पाया। रूही भी उठ गई और गुस्से में बोली, सॉरी माय फुट, तुमने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। क्या चाहते हो तुम? क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ देते? तुम्हारी वजह से आज चाचू ने मुझे इतना डांटा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं अभय से शादी कर रही हूँ? राजवीर का मन रूही से बहस करने का नहीं था, लेकिन फिर भी उसने रूही को जवाब देते हुए कहा, मैम वो सच में अच्छा लड़का नहीं है, बहुत ही घटिया लड़का है। आप नहीं जानती उसे, लेकिन आप जैसी 50 लड़कियों के साथ उसका रिलेशन है। वो घटिया है तो तुम क्या हो? तुम भी तो एक घटिया इंसान हो, घटिया माँ बाप की घटिया औलाद, रूही गुस्से में बोली। ये सुनते ही राजवीर को गुस्सा आ गया और उसने एक हाथ से रूही का हाथ पकड़ा। फिर राजवीर ने रूही का हाथ पिलर पर लगाते हुए उसके नजदीक जाकर गुस्से में बोला, मैडम मैं आपकी बकवास सुन लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलेंगी। जैसे आपके माँ बाप है वैसे ही मेरे भी है, जितना प्यार आप अपने माँ बाप से करती हैं उतना ही मैं भी करता हूँ, और मैंने आपको हक नहीं दिया कि आप मेरे माँ बाप के बारे में इतनी गंदी बातें करें। रही बात आपके अभय ओब्रॉय की, तो बहुत जल्द आपको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। जब पता चलेगी तब आप आएंगी मेरे पास सॉरी कहने, लेकिन तब मैं आपको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आप जैसी बदतमीज लड़की को माफ करना मेरी शान के खिलाफ है। राजवीर बहुत गुस्से में रूही का हाथ झटक कर वहां से चला गया। कहीं ना कहीं रूही को भी रियलाइज हुआ कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसे राजवीर के माँ बाप के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। रजावत हाउस। वरदान रोज की तरह ड्रिंक का गिलास लेकर बालकनी में खड़ा था। जब से वंशिका उसकी जिंदगी से गई थी वरदान का बहुत बुरा हाल था। वंशिका जिंदा है भी या नहीं वरदान को ये भी नहीं पता था, लेकिन वंशिका के जाने के बाद वरदान ने कभी किसी को अपने नजदीक नहीं आने दिया। वरदान को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वंशिका जरूर आएगी, वो वंशिका को ढूंढ कर अपनी जिंदगी में ले आएगा। वरदान ने अपनी ड्रिंक खत्म की और चांद को निहारने लगा। उसकी आंखें लाल थी, साफ पता चल रहा था इस वक्त वो वंशिका की यादों में है। ये वक्त वरदान का वंशिका की यादों का ही होता था। इस वक्त वरदान ना किसी से बात करता ना अपना फोन रिसीव करता, बस आंखें बंद करके वंशिका को याद करता था। फ्लैशबैक। वंशिका भरे गले से बोली, रजावत साहब आप जानते हैं मैं 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। वरदान ने वंशिका का माथा चूमकर बोला, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, 2 महीने में वापस आ जाऊंगा। तुम मुझे उस अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाई हो, लेकिन अभी मेरा कुछ हिस्सा उस अंधेरे में रह गया। मुझे उस हिस्से को भी अंधेरे से निकाल कर लाना है। मैं ऐसे ही अंडरवर्ल्ड को नहीं छोड़ सकता। एक बार जिसने इस दुनिया में कदम रखा वो मरकर ही वापस आता है। तुम तो मुझे जिंदा निकाल लाई हो। वंशिका ने अपने दोनों हाथ वरदान की कमर पर लपेटते हुए कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं आप वापस नहीं आए तो मैं इस हालत में कहां जाऊंगी। वरदान ने वंशिका का सर सहलाते हुए कहा, वंशिका मैं वापस जरूर आऊंगा और अगर नहीं आया तो समझ लेना तुम्हारा वरदान मर गया। ये सुनते ही वंशिका जोर जोर से रोने लगी। वंशिका बोली, नहीं रजावत साहब आपको वापस आना है, जिंदा वापस आना है, मेरे लिए वापस आना है, मेरे बच्चे के लिए वापस आना है। वरदान ने वंशिका को संभालते हुए कहा, वंशिका मुझे जाने दो, मैं सच कहता हूँ 2 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम यहाँ आराम से रहो और अगर तुम्हारा मन ना लगे तो तुम राजपूत हवेली चली जाना। मैं जानता हूँ सोमदत्त भैया को, वो थोड़ा नाराज होंगे पर तुम्हें अपना लेंगे। नहीं अपनाएंगे, मैंने उनकी इज्जत उछालकर आपसे शादी की है, वो मुझे राजपूत हवेली आने ही नहीं देंगे, वंशिका रोते हुए बोली। वरदान ने वंशिका को खुद से दूर करके कहा, अच्छा मुझे जाने दो, मैं आ जाऊंगा, तुम आराम से इस घर में ही रहो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें इस घर में खतरा महसूस हो तो बिना ज्यादा सोचे राजपूत हवेली चली जाना। वंशिका भाई भाई होता है, वो तुमसे नाराज होगा लेकिन बहुत जल्दी तुम्हें अपना भी लेगा। तुम राजपूत हवेली में सुरक्षित रहोगी, मेरी बात भूलना मत, यहां कुछ भी गलत लगे तो राजपूत हवेली चली जाना। वंशिका ने हां में गर्दन हिलाई। वरदान ने एक बार फिर वंशिका के पेट पर हाथ रखा, उसके माथे को चूमा और चला गया। वंशिका वरदान को जाने नहीं देना चाहती थी लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, वरदान का जाना जरूरी था। वरदान को अंडरवर्ल्ड से अपने सारे लिंक खत्म करने थे और उसके लिए उसका मुंबई जाना जरूरी था। वरदान चला गया। वंशिका नम आंखों से वरदान को जाते हुए देख रही थी। फ्लैशबैक एंड। वरदान ने आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल थी। वरदान ने चांद को देखते हुए कहा, वंशिका काश मैं जाता ही नहीं तो तुम मेरे पास होती, मैं लौट कर आना चाहता था लेकिन आ नहीं पाया। काश सरफराज मुझे झूठे केस में ना फंसाता, तुम्हें कैसे बताऊं वंशिका मैं इतने दिन कहां था, तुम्हारे रजावत साहब ने कितना कुछ सहा। वरदान कब अपनी यादों से निकल कर सोया उसको भी पता नहीं था, वो बालकनी में पड़े काउच पर ही सो गया। दूसरी तरफ पैंथर और दिव्यांश पूर्वी के अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे। पैंथर बोला, अब यहाँ क्यों खड़े हैं सर, जाइए जाकर ले आइए अपनी दृष्टि को, वो आपकी ही दृष्टि है और अब तो आपने उन्हें प्रपोज भी कर दिया, आपको खुद उन्हें मनाना होगा। दिव्यांश बोला, यार पैंथर चला तो जाऊं लेकिन वो बेबुद्धि की लड़की मेरी बात मानेगी भी, पता नहीं खुद ही क्या क्या सोचकर बैठी है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी बात सुनती भी नहीं है। पैंथर ने कहा, सर लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना, पिछले 1 घंटे से अपना काम वाम छोड़कर यहाँ खड़े हो, अब तक तो आप दृष्टि भाभी को मनाकर भी ले आते, इतना आसान नहीं है तेरी दृष्टि भाभी को मनाना। दिव्यांश ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। पैंथर इरिटेट होकर बोला, आप जा रहे हैं या मैं गाड़ी स्टार्ट करूं। दिव्यांश बोला, अच्छा ना जा रहा हूं, सोचने तो दे जाकर क्या कहूंगा। थोड़ी देर कुछ सोचकर दिव्यांश पूर्वी के फ्लैट की तरफ पड़ गया। कुछ देर दिव्यांश गेट पर ही खड़ा रहा और फिर अपने आप को तैयार करके उसने पूर्वी के फ्लैट की बेल बजाई। पूर्वी ने गेट खोला, वो दिव्यांश को देखकर हैरान हो गई। पूर्वी कुछ बोलती उससे पहले ही फ्लैट के अंदर से आवाज आई, कौन है पूर्वी? वो आवाज शौर्य की थी। पूर्वी बोली, शौर्य भैया, दिव्यांश रघुवंशी आए हैं। ये सुनते ही अंदर से एक और आवाज आई, तो उनसे कहिए मुझे उनसे नहीं मिलना और यहाँ आकर मुझे परेशान न करें। ये आवाज दृष्टि की थी। दिव्यांश फ्लैट के अंदर जाने लगा तो पूर्वी दिव्यांश के सामने आ गई। दिव्यांश ने घूरकर पूर्वी को देखा और पूर्वी ने भी घूरकर दिव्यांश को देखा। पूर्वी दिव्यांश से डर नहीं रही थी। दिव्यांश ने मन ही मन कहा, ये लड़की मुझसे डरती नहीं है। पैंथर को भी क्या बॉम्ब पसंद आया। जब उसके घर में ये बॉम्ब फटेगा तब उसे पता चलेगा उसने कितनी खतरनाक लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का सोचा है। दिव्यांश पूर्वी से बोला, आगे से हटने का क्या लोगी? पूर्वी ने हाथ बांधकर कहा, आप अंदर सुहागरात मनाने नहीं जा रहे हैं जो मैं गेट पर खड़ी हूँ और आप मुझे नेक देंगे और मैं आगे से हट जाऊंगी। मैं आगे से नहीं हटूंगी, आप ही वापस जाएंगे। दिव्यांश बोला, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जब तुम मेरे सुहागरात के कमरे के बाहर खड़ी होगी और मैं तुम्हें नेक देकर आगे से हटाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं, शायद आप अगले जन्म की बात कर रहे हैं। पूर्वी ने दिव्यांश को ताना मारते हुए कहा। दिव्यांश ने अपना एक हाथ चौखट पर रखकर स्टाइल में कहा, आने वाले कुछ महीनों में ये दिन जरूर आएगा। मैं दृष्टि से शादी जरूर करूंगा और तुम देखती रहोगी। अब हटो आगे से। लेकिन पूर्वी भी आगे से नहीं हटी। दिव्यांश ने अपना एक हाथ पूर्वी के बाजू पर रखा और उसे हल्का सा हटाकर फ्लैट के अंदर आ गया। शौर्य और दृष्टि सोफे पर बैठे थे। दिव्यांश ने दृष्टि को देखा तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कई दिनों बाद दृष्टि को देखा था। दृष्टि का पेट अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था, लेकिन दिव्यांश ने ये चीज नोटिस नहीं की। दिव्यांश बोला, दृष्टि, मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने आया हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो लेटर मैंने नहीं भेजा। दृष्टि ने शौर्य का हाथ पकड़कर कहा, भैया इनसे कहिए यहाँ से चले जाएं, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। दृष्टि मेरी बात तो सुनो, मैं अपने और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं सच कहता हूँ, वो लेटर मैंने नहीं लिखा। तुम खुद ही सोचो, अगर मैं वो लेटर लिखता तो क्या मैं तुम्हें मनाने के लिए यहाँ तक आता? मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और मैं अपना काम छोड़कर तुम्हें मनाने यहाँ आया हूँ। दिव्यांश बोला, क्या रूही और राजवीर की दुश्मनी ऐसे ही बढ़ती जाएगी? क्या दिव्यांश दृष्टि को मना लेगा या एक बार फिर उसे निराशा ही हाथ लगेगी?